दंप इच्छा का रूप सिद्ध हुआ था, दीप्सति दीप्सति दिदंभिसति हो गया था, आगे शिश्री सती हो गया था, चलेगा। धातु क्या है, सिया सन करने पर दीप्त हुआ, इसमें आया सनिवंतर भ्रष्ट दंभ श्री, श्री का है ए, क्या करेगा, ईट होगा विकल्प से, किसको, सन को, ईट पक्ष में जब ईट नहीं होगा तो झलादि मिलेगा, कित हो जाएगा किस तरह से, इको झल कित होने से गुणा नहीं हुआ, दीर्घ कैसे होगा, दीर्घ तो है, दीर्घ नहीं दीर्घ अजनगाम शिश्री सती बन गया, शिश्री सती में गुण प्राप्त है ना, नहीं श्री को सन आधा तो परे गुण प्राप्त है, बोलो उधर पुस्तक इधर उधर क्यों, एक कुचल से क्या बोलते हो, क्यों बोलते हो, अरे की तो हो गया गुण प्राप्त है ना, नहीं गुण प्राप्त है क्या, प्राप्त है तो क्यों नहीं हुआ, हाँ निषेध कन्वर सूत्र बोलो, कीत हो गया कीत हो गया, कीत है ही गुण प्राप्त है ना, नहीं या नहीं प्राप्त है, प्राप्त है तो कीत हो गया, कीत हो गया तो फिर भाग गया, कीत हो गया तो गुण प्राप्त है या नहीं, प्राप्त होगा फिर क्यों नहीं हुआ, कीत हो गया, कीत हो गया तो गुण प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त है फिर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इससे निषेध होगा, सब मिलकर कहते कीत हो गया कीत हो गया। श्री सती जब सन को ईट होगा उस पक्ष में कीत होगा ना, नहीं क्यों नहीं होगा, बोलो क्यों नहीं होगा, हाँ जलादि होने से कीत हो, जलादि होने से कीत नहीं, उनसे तो गुण होना चाहिए, होगा हाँ गुण होगा तो एच से आदेश होगा, हाँ क्या रूप बना, हाँ शिश्र सती बनिया, आगे श्रीयु धातु भर श्रीयु, श्रीयु है श्री श्रीव, श्रीयु धातु क्या अर्थ है, व्री प्री श्रीवि, हाँ स्वृत स है ना, हाँ श्री धातु अर्थ नहीं दिया, श्री धातु देखो क्या अर्थ, श्री धातु का अर्थ शब्दों पर आते, हाँ शब्द श्री धातु, तो वहाँ श्री सहन करने पर श्री हो आ गया, दीर्घ करने के लिए कोई सूत्र है, उपधायंच पहले जब ईट नहीं होगा फिर दीर्घ होगा, अजन दीर्घ हुआ, दीर्घ होने के बाद उद्दृष्ट पर से उत होगा, उत होने के बाद उरण प्रभाव उसके बाद उपधान चल जाएगा, हैं नहीं द्वित्व तो होगा उपधान च सूत्र से दीर्घ होगा, पुस्तक में लिखा है इसलिए कहते हो ना, सोच कर कर तो उपधान चल गया, क्या करता है उपधान च, हाँ हल परत पर उपधा होता रेफ बकारक होगा पर में हल हो तो, हाँ उपधा में रेफ बकार धातु का है, पहले पहले रहे हैं, पहले वो क्या वृत्ति बोलो तो अच्छा पहले उसको अभी क्या हुआ पहले उत्त हो गया ए दीर्घ हो गया उद्दोष्ट पर से उत हो गया उत्तन पर क्या बना सब सब उर तो उपधा में व है रेप है हली से क्या करता है रेप यहाँ हलीचा लगेगा उपध्यान जो है तो है उसको देख करके कहने से हलीचा लगेगा उपधा में नहीं है जो उद्दोष्ट उद्दोष्ट पूर्व से हो गया क्या बन गया स व उ रेप है स व क्या गु शुभ अगर र है तो रे फानते है तो हरिचर से दीर्घ होगा हरिचर से दूर क्या करता है देखो बोलो रेप मानते हो हाँ रेप मानते है उपधा में एक है उसको एक होगा दीर्घ तो हो जाएगा सूर बनेगा स व उसूर स है द्वित्व होने के बाद अभ्यास में सु सुसूर सति बन गया जिस पक्ष में ईट नहीं हुआ जब ईट हो जाएगा झलादि नहीं तो अजन गवा से दीर्घ नहीं हुआ तो गुण हो जाएगा गुणहन से और आदेश अभ्यास में संयत सिद्ध हो गया शिश्वरी सति ईट हुआ इसमें अजन गवान से दीर्घ हुआ क्यों नहीं मालूम है बताते तो बोलो हाँ ईट पक्ष में झलादि नहीं होने से दीर्घ नहीं हुआ तो गुण हुआ कित हुआ ना नहीं नहीं हुआ गुण हो गया आगे धातु यू उसमें शनिवंतर दे में यू है यू और उर्ण यू मिश्रण यू होने सन हुआ सन होने पर दीर्घ करने के लिए क्या सूत्र अजन मान शनि और कित होने के लिए हैं हलंता से एको जन तो पहले कौन पहले क्या होता है इको जल है कित होता है अजन गम दीर्घ हो जाएगा इको जल से कित होने से गुणा नहीं हुआ द्वित्व हो गया यो यू सति हो गया ईट के अभाव पक्ष में ईट जब होगा गुण अबाधि सब बन गया और धातु यो क्या है यू है य गुण अबाधि सन से यह द्वित्व हो गया संयत ये यवि सति आदेश प्रत्यय लगता है हैं हाँ क्या है अभ्यास हो को यू होगा अच्छा ओहो पुयन जी या परे ओहो पुयन जी अपरे अपर कहाँ है नहीं ईट पक्षे दीर्वचन इति गुण निषेधात अच्छा दीर्वचन से निषेध हो जाएगा तो गुणन पहले नहीं होगा द्वित्व होने के बाद वो पयण जी पर लग गया तो गुण निषेध हो गया तो ओह पुयण जी अपरे हैं गुण हो गया अच्छा द्वित्व होने के बाद द्वित्व पहले हो जाएगा उसके बाद गुणावादेश हो जाएगा वह पुण जो प्रसिद्ध हो जाएगा ठीक है पहले निषेध हो जाने से द्वित्व हो जाएगा द्वित्व होने के बाद फिर गुणावादेश होने से यह पर मिल जाएगा वह पुण जय पर लग जाएगा तो ई तो होने से ई क्या बोलते हैं तो होगा क्या वो तो समझ लेना तुरंत लिखा है तो क्या हुआ तो होने के बाद वो होगा सब प्रक्रिया समझ लेना द्वित्व होने के बाद गुणावाद ऐसा वो पढ़ने लग जाएगा तो बन गया ये अभी सति आगे उर्णव आच्छादने उर्ण आच्छादन में शनिवंतर था तो क्या सूत्र हो विकल्प से ईट होगा जब पहले ईट नहीं है, अनिट पक्ष में ईट अभाव पक्ष में उर्णु धातु उर्णु स हुआ, ईट नहीं हुआ, संयंग सिद्धित होगा उर्णु स, उर्णु में दीर्घ हो जाता है कि सूत्र से कुछल से अज्ञान के मास नहीं। अब द्वित्व होगा किसको, उर्णु स में द्वित्व किसको होगा, नु को रेप को द्वित्व नहीं होगा क्या सूत्र, हाँ नु को द्वित्व उर् नु नु उर् नु नु होने के बाद फिर गुण नहीं हुआ क्या रूप बनेगा, उर्णु नु सती उर्णु नु सती आदेश पत्र लग गया, दीर्घ किस हुआ नु अजन दीर्घ उर्णु नु सती। जब ईट होगा उस पक्ष में सूत्र विभास उर्ण हो क्या करेगा, गीत हुआ गीत जब होगा तो हाँ गुण नहीं होगा उभंग हो जाएगा उर्णु नुविशति बन गया, और जब गीत नहीं होगा तो गुण हो जाएगा उर्णु नविशति बनेगा, एक रूप और चाहिए उर्णु नविशति बनेगा, नुविशति नविशति गुण पक्ष कौन सा रूप है नविशति। न च परत्वाद गुणावादेशयो सतुर अभ्यासे उकार न स्वेति वाच्यम, उर्णु धातु है परत्वाद गुणावादेश उर्णु न हो जाएगा तो अभ्यास में उकार नहीं रहना चाहिए, इतना दीर्घवचने चित सूत्रेण द्वितीय कर्तव्य, द्वितीय कर्तव्य के लिए दीर्घवचन चित द्वितीय कर्तव्य अजादेश न, ये जो दीर्घवचन चित सूत्र उसका दो प्रकार अर्थ क्या है, दो प्रकार अर्थ क्या है, दो नीचे टीका में देखो स्थानीवतीत अनुवर्त्य रूपादेशम च आसित द्वितीय निमित्त अचि परे यह अजादेश सद्वितीय कर्तव्य स्थानीय स्थानीवत हो जाएगा, स्थानीवत करता है द्विवचन सूत्र। जब द्वित्व करना है द्वित्व निमित्त अच पर है जो अजादेश हो जाएगा उसको द्वित्व करें तो स्थानीवत हो जाएगा, अजादेश होगा फिर स्थानीवत हो जाएगा एक पक्ष है, और दूसरा पक्ष में न पदांत द्विवचन न की अनुमति लाएंगे तो अजादेश नहीं होगा, एक पक्ष में अजादेश हो जाएगा तो स्थानीवत होगा एक ही व्याख्या, दूसरी व्याख्या है अजादेश नहीं होगा, तो दोनों में अजादेश नहीं होगा तो क्या होगा, अभी गुण अबादेश नहीं होगा नु को दित होगा, और यदि परत्वाद गुण अबादेश कर देते हैं तो स्थानीवत हो जाएगा, स्थानीवत होते द्वित्व किसको होगा, नु को तो अभ्यास में उका रहेगा, किस पक्ष में, दोनों पक्ष में अभ्यास में उका रहेगा, क्योंकि गुण अबादेश करो न बन गया तो भी स्थानीवत होने से नु को दित होगा, और यदि अजादेश नहीं होगा तो नु है द्वित्व होगा तो अभ्यास में क्या रहेगा नु रहेगा, दोनों पक्ष में इसे स्थानीय रूपातिदेशाद आदेश निषेधाधवा, द्वितीय कर्तव्य स्थानीय रूप का अतिदेश स्थानीवत हुआ दीर्घवचन जी सूत्र से अजादेश द्वितीय कर्तव्य स्थानीवत हो जाएगा अजादेश, अथवा आदेश निषेधाधवा किसका निषेध किया अजादेश। न च सन्नंतस्य द्वित्वं प्रति कारित्वात्, अभी यहाँ सन्य उर्णु अग्र स ईट हुआ नु स है, अभी सन्यंग से द्वित्व जो होता है किसको द्वित्व होता है नु या नुस नु होता है, सन्नंतस्य द्वित्वं प्रति कारित्वात्, सन्यंगों से द्वित्व होता है किसको, सन्नंतस्य यंगंतस्य सन पर नहीं ना, सन्नंतस्य यंगंतस्य द्वित्व होता है तो सन्नंत द्वित्व का कार्य हो गया, कार्य हो जाएगा तो सन के जो ईट हुआ वच है द्वित्व का निमित्त होगा तो अजादेश निषेध होगा, द्वित्व का निमित्त नहीं होगा वो कार्य हो गया, सनंत से द्वित्वम प्रति कारित्वात्, सनंत हो गया द्वित्व सनंत को द्वित्व होता है, कार्य हो गया कार्य मसति कार्य तो वो अच ई निमित्त नहीं होगा, निमित्तता कथम इति नवाच्यम, एक परिभाषा है कार्यम अनुभवन ही कार्य निमित्ततया नाश्रियते, कार्यम अनुभवन ही कार्य जो कार्य निमित्ततया नाश्रियते निमित्त नहीं होता है क्यों, कार्यम अनुभवन कार्य को अनुभव करने वाले कार्य स्थान कार्य निमित्त नहीं होगा। यहाँ कार्य का द्वित्व का अनुभव करता है ई नहीं, इसलिए कार्य निमित्त हो जाएगा। कार्यम अनुभव नहीं कार्य निमित्तया नाश्यते। यदि द्वित्व रूप कार्य को अनुभव करता वो नित्य निमित्त नहीं होता। द्वित्व रूप कार्य का अनुभव नहीं करने से न तो अनुभवन अपी, अनुभव नहीं करते हुए तो निमित्त अनुभव नहीं करेगा तो निमित्त हो जाएगा। कार्य का अनुभव करेगा तो निमित्त नहीं हुआ, कार्य तो को कार्य का अनुभव नहीं करेगा तो द्वितीय के प्रति निमित्त निमित्त होने से द्विवचन से निषेध होगा। द्वित्व निमित्त अच परे कार्य है द्वित्व, द्वित्व आत्मक कार्य को अनुभव करेगा तो निमित्त नहीं होगा। यद्यपि सनात का द्वित्व होता है किंतु द्वित्व को द्वित्व रूप कार्य का अनुभव करता है क्या ही उसको द्वित्व होता है नहीं होता है, इसलिए निमित्त हो जाएगा। कार्य अनुभव करेगा तो निमित्त नहीं होगा। परिभाषा में कार्य अनुभव नहीं कार्य निमित्ततया नाश्यते न तो अननुभवनपि। अत्र व्याख्यान में शरण में दिया परिभाषा में दिया न चाहिए सन द्वित्व द्वित्व अनुभवति। सन द्वित्व को अनुभव करता है इसलिए निशान को इट हुआ वो अनिमित्त हो जाएगा। आगे है उन्नु के आगे क्या था तुम उन्नु ब्रियम ब्री ब्रिय था तो ब्रियता कोई भी दीर्घ हो जाएगा अजन के मासा नहीं है। द्वित्व होने के बाद सन दीर्घ हुआ अब कित होगा क्या धातु था ब्री दीर्घ होने के बाद क्या ब्री हो गया उद्दुष्ट पूर्व से हो जाएगा भूर हो जाएगा। दीर्घ किस सूत्र से होगा हैं अजन के मासा ने पहले हो गया अभी उद्दुष्ट पूर्व से हो गया हलिच से दीर्घ होगा तो क्या बनेगा भूर द्वितों से बू हो जाएगा बू भूर सती बन जाएगा बू भूर सती। और जब ईट हो जाएगा उस पक्ष में दीर्घ अजन का मासन नहीं लगेगा कित नहीं होगा गुण हो जाएगा भरिषा द्वितों से संयत विभरी सती बन जाएगा। आगे भर ज्ञापी सा नाम ज्ञापी ज्ञापी पुगंतो मित संज्ञा कह पुगंत है पुगंत कौन से ज्ञापी है ज्ञान धातु है निच कर्ण से पु का आगम होगा सूत्र है अर्थ पुक हो तो ज्ञा से पु हो तो ज्ञापी बन जाएगा क्या लगेगा सूत्र हैं नौचंगे नहीं मितामर्सो मित संज्ञा से मितामर्स ज्ञापी बन गया ज्ञापी पुगंतो मित संज्ञक पकारांत चौरादिक एक ज्ञप धातु भी चौरादि में आया उसका भी ग्रहण हो जाएगा तो ज्ञप धातु एक ज्ञापी ईट अभावे सन करने के बाद ईट हो ईट विकल्प से होगा किस सूत्र से जब ईट नहीं होगा झलादि सन मिलेगा क्या सूत्र लगेगा इकोजल इकोजल से क्या होगा कीत होगा कौन कीत होता है सन कीतोन से गुण किस सूत्र से होगा गुण प्राप्त है ना नहीं किस सूत्र से प्राप्त किस सूत्र से प्राप्त किसको प्राप्त है हाँ गंत गुण प्राप्त है निषेध किस सूत्र से होगा हाँ यदि कित्वा न गुण गुण नहीं हुआ। आगे यहाँ अज्जन इति दीर्घ परत्वात् नीलोपने बाध्यते नी के आगे है ईट नहीं है सन है ना नहीं ज्ञाप्य अग्र स अज्जन गमान समी अज्जन गमान सनि सूत्र से दीर्घ प्राप्त है ना नहीं ईट नहीं हुआ झलादि सन है दीर्घ प्राप्त है और ज्ञाप्य में नी को नेर अनिट से लो प्राप्त है दीर्घ परत्वा नीलोपेन बाध्यते तो बाध्य उनसे क्या हो जाएगा नीलोप हो जाएगा नीलोपन से क्या रहेगा ज्ञप ज्ञप अग्र स ज्ञम स हुआ अभी लग जाए आप ज्ञप रिधाम इत किसको इत होता है अज्ञा पे अक हो जाएगा, गीप बन गया, गीप ईत हो गया, अब आप ईत हो गया, गिमशति, गिमस धातु है, गिमस की धातु संज्ञा किस सूत्र से बोलो, गिमशति, गिमस में स है और बीच में आगे कुछ है, सप है, करते सब होता है, फिर अतुलप से अतुलप नहीं था लेता है, अतुलप क्यों नहीं लेता बता सो तो लेकर दिखाओ, अर्ध धातु को उपदेश नहीं, ये कोई समाधान हुआ, अर्ध धातु को उपदेश नहीं, क्या समाधान है, सब अधातु नहीं, ये समाधान है, सब तो कभी अधातु नहीं होता है, तो कहीं भी नहीं लगना चाहिए अतुलप, अतुलप जहाँ कहीं क्यों नहीं था कहना सब अधातु नहीं है, कहीं भी अतुलप नहीं होगा, क्योंकि सब सब कहीं अधातु होता है क्या, जहाँ कहाँ कहेंगे अतुलप जहाँ लगता है वहाँ सब अधातु होता है क्या, तो वहाँ भी कहना सब अधातु नहीं है, सब क्या कह रहा अधातु नहीं, तो जहाँ अतुलप लगता है कहीं भी सब का कार आधा तो होगा क्या, तो कहीं नहीं लगना चाहिए, हाँ पर में आध्यात्म नहीं है, आर्ध धातु उपदेश से या दंत तस्य अतुलोप से आध आर्ध धातु के पर में आध्यात् नहीं है, लिखा है किसने पर में आध्यात्म नहीं है और सब आध्यात्म नहीं है, हाँ वो लिखा है शायद, हाँ पर में आध्यात्म नहीं है, पर में सब है वो आध्यात्म नहीं है, आध्यात् पर में नहीं है, पर नहीं से क्या नहीं लगा, अपर क्या लगे, हाँ अत क्या, हाँ अत गुण है, हाँ संयंग से द्वित्व होगा, संयंग से द्वित्व होगा, अतलोप अभ्यास से लोप हो जाएगा, आपके अनुसार तो हो गया, क्या रो बन गया, गिम सती, जिस पक्ष में ईट नहीं हुआ, जब ईट हो जाएगा धातु क्या है, गम्पी, ईट हुआ, नीचे को लोप हो जाएगा, निरनिटी बोलो जल्दी, क्या सुन दो सुना नहीं ना, बोलो ये बोलो, नहीं नेरन से लोप क्यों नहीं होगा, क्यों पर में, हाँ नेरन पर में ईट पक्ष में ईट हो तो ईट लोप नहीं होगा, नहीं तो गुणा आदेश हो जाएगा, धातु क्या है ज्ञापी, गुणा थे ज्ञापी धित्व हो जाएगा, अभ्यास में क्या हो जाएगा, ज संयत जिज्ञा पई सती, क्या बनेगा, जिज्ञा पई सती, अमितस्तु जो ज्ञान धातु से पुक होगा मित नहीं होगा, तो ज्ञाप धातु से नीचे हो गया, ज्ञाप धातु से नीचे ज्ञापी बन गया, ज्ञापे में मिता हमसे लग गया क्या, हैं अमित है जो मित नहीं उसे मिता हमसे नहीं लग गया, नहीं लेने से ज्ञापी सन ईट हो गया, द्वित्व हो जाएगा, अभ्यास में संयत जिज्ञा पैसति बनेगा, क्या बनेगा, ये उसमें नहीं आता है जो भर ज्ञा पिछाना वो ज्ञा पीछे मिता मित दिया है, इसलिए जिज्ञा पैसति जो मित नहीं होगा जिज्ञा पैसति बनेगा, आगे धातु है सन सणुदाने, आगे भर ज्ञा पी सनाम सणुदाने, सणुदान से सन करने पर अभी ईट के जब नहीं होगा जन सन खना संजलो आत्तो हो जाएगा, क्या बन जाएगा, सा अग्र स द्वित्व हो जाएगा, अभ्यास अन्यत हो हर्ष होकर के शीशा सती, क्या बनेगा, शीशा सती, जिस पक्ष में ईट नहीं हुआ, ईट पक्ष में सन धातु ही सनिशन से द्वित्व हो जाएगा, अभ्यास में इत्व किस सूत्र से होगा, शीशनि सती बन गया, अच्छा आगे तन तन तनु के उसमें सूत्र का हो गया पूरा, भर ज्ञापी सनाम आगे तनु विस्तार, तन तनिपति दरिद्रातिभ्य सन वा ईट वाच्य, तनिपति दरिद्रा रति सन को विकल्प सीट होगा, तन धा से सन करने पर विकल्प सीट हुआ सन को, जब ईट नहीं होगा उस पक्ष में सूत्र लगेगा, तनोतेर विभाषा अस्य उपधा दीर्घो वाष्या झलादुसनी, ईट नहीं होगा तो झलादि मिलेगा, जलादिशान होने पर तनोत्तर विभाग से उपधा को हो जाएगा दीर्घ। उपधा में क्या था? अहे ता हो जाएगा, तान धातु क्या हो गया, तान अग्रे स, तान स, तान के नकार को अनुसार हो जाएगा, नकार को अनुसार होता है हाँ, नच्चा पदांत से अनुसार होगा, अभ्यास दित्त हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा, संयत अभ्यास में क्या होगा, तीतांग सती, क्या बनेगा, तीतांग सती, ता दीर्घ कैसे हो गया, तन दीर्घ, तीतांग सती बन गया, किस पक्ष में, ईट अभाव पक्ष में, जब ईट हो जाएगा, अच्छा ये विकल्प से करता दीर्घ, तन दीर्घ से विकल्प करता तीतांग सती, और एक बन गया तीतन सती, जब ईट होगा तन इतनी स क्या बनेगा, तनिष होने का दित्व होने का क्या बनेगा, तित्त निषदि बन गया। आशंकायां सन वक्तव्य हो, हाँ इसको याद रखना, मुमूर्सा बनता है, मुमूर्सा, मुमूर्सा क्या, मर तुम इच्छा, कोई मरना चाहता है, अब मरने वाला है कहे मुमूर्सा, मरने की इच्छा करता है तो मुमूर्सा का क्या होगा, जैसे बुभुक्षा पीपासा, पा तुम इच्छा भुक्त इच्छा, ऐसे मरने की इच्छा तो मुमूर्सा कहेंगे, मरने की इच्छा कोई करता है, इसलिए आशंकायाम सन वक्तव्य भारतीय से आशंका में सन हुआ, मरना आशंका होने पर मुमूर्सा अवस्था कहते मुमूर्सु, अभी मरने की आशंका हुई, क्या धातु है मृंग, प्राण त्याग, मृंग से सन हुआ, मृंग से सन होने पर उसको दीर्घ करने के लिए क्या सूत्र, अजगन से धातु सेठे अनिटे मृंग धातु हृदयंत्र अनिटे, तो अजन गण से दीर्घ हो गया, दीर्घ वन से क्या बन गया मृ, मृग उनसे उष्ट उदुष्ट पुरुष मूर हो जाएगा, अभ्यास में हो जाएगा मु ह्रस्व करके मुमूर स, क्या बनेगा सत्व के सूत्र से होगा मुमूर सती बन गया, स्वा मुमूर सती, स्वा को क्यों रखा है मरने वाला है, मनुष्य को क्यों रखे, पाप होगा कुत्ता को रख दिया, स्वा मुमूर सती, कूलम पिपति सती, यहाँ भी सन हुआ, वैसे तो पिपति सती से पति तो इच्छा थी, इच्छा तो नहीं है, गौण प्रयोग कहीं कहते, यहाँ तो मुमूर्सा ये आशंकायाम पतन की शंका है, पद से सन हुआ, सन पर सन पति दरिद्राभ्य सन वा इटी, जब ईट होगा, ईट हुआ तो पिपति सन बना, पिपति सती, ईट नहीं होगा तो अच्छा उसके लिए आगे आएगा, हाँ ईट पक्ष में पदभाव से ईट हो गया, सन हो गया, पति स द्वित हो गया, सन्यत पिपति सती बन गया, किस पक्ष में, धातु था पत धातु सेठ है अनिट है, अनिट है सेठ है, अनिट नहीं तांत में नहीं है सेठ है, किन्तु इसे विकल्प ईट हुआ तनि पति दरिद्रा देव, तो ईट पक्ष में बन गया, ईट जब नहीं होगा तब ये सूत्र है, शनि मी मा घू रभ लभ शक पत पदा मच इस, शनि अच इस कितने पद होगा पूरा सूत्र में, चार, शनि अलग अच अलग इस अलग बीच अगर पद है, मी मा घू रभ लभ शक पत पद पदाम सटी हो गया, ऐसा मच ईत स्या साधु सनी, साधु से अच को ई हो ईस हो जाएगा, धातु है पत धातु, पत से सन हुआ, पत में अच है अक हो जाएगा ईस, अच ईस होने पर क्या बनेगा पिस, अगर त पिस्त क्या पिस पिस्त पिस्त अगर स अक ईस हुआ तो आगे आ जाएगा पत धातु में अक हो जाएगा इस, इस समझ क्या बनेगा पिस अग्र त, पिस अग्र त अग्र सन है, स त संयोग होने से सकार का लोप हो जाएगा, स्को हो संवाद रंति च, सकार लोप होने क्या बचेगा हैं पित पित स द्वित हो जाएगा, अभ्यास अत्र लोप अभ्यास से बन जाएगा पित सती, पित सती ये जो स हुआ ईस हुआ वो सकार कहाँ रहा सुन दिखता है कहाँ गया, हाँ अभ्यास रूप हो गया कोई सालोप पित सति। आगे दरिद्र धातु है, दरिद्र धातु से सन होगा किस सूत्र से? हाँ सन होने क्या तो ईट विकल्प से दरिद्र आने का आज सेठ धातु है, किंतु त्वनिपति दरिद्राति भ्यसन विकल्प सीट है। जिस पक्ष में ईट हो जाएगा ईट, हाँ दरिद्र अग्रे स ईट हुआ दरिद्रा ईस ईसन से दरिद्र आगे ई स है, दरिद्रा ई स है से दरिद्रा आकार का लोप करने के लिए कोई सूत्र है? दिदरिद्र सति बन गया आत्मपीढ़ी जब कीत के परे होता होगा, पर में कीत है दरिद्री सती बन गया, दरिद्रा सति में तो द्रात है वहाँ तो ईट पक्ष में दरिद्रा सती वहाँ तो लोप नहीं हुआ। मिलेगा किसको है? है क्या पुस्तक में है? हमें बताएंगे आत्मलोपीठ से अत्रलोप अभ्यास से अभी कहाँ है वो तो अभ्यास लोप के लिए ये पहले आया है वार्तिक है। 300 पृष्ठ निकालो, 300 पृष्ठ में कि वार्तिक देखो दरिद्राते राध धातु के विवक्षिते आलोपवाच्य दरिद्र तो वो अलग है, वहाँ वार्तिका देखो मिलता है दरिद्राते राध धातु के विवक्षिते आलोपवाच्य। वो कब होता है? किंगीति अकिंगीति च अजादो, अजादि पर में हो तो कित गीत पर हो अकिंगीति गीत नहीं हो किंतु अजादि पर में होना चाहिए। ये अजादो कहिए मिलने से दरिद्रा सती में रा लोप नहीं हुआ, ईट होने पर लोप हुआ। इसको बहुत अटक करके बहुत कष्ट से मिला था हमको कैसे होता है आतोलोपीड चित्र आतोलोपीड से कैसे हुआ कित गीत होना चाहिए इससे लोप हुआ। तो किस पर कहाँ लोप हुआ? अजादि पर में हो तो अजादि कित गीत हो या नहीं हो, कित गीत अकिंत गीत दिया उसमें तो लोप हो गया। सन ईट हो ईट होने दरिद्रिश द्वित हो गया दिदरिद्रिशति बन गया दरिद्र संयतसी हो गया दरिद्रिशति। और जब ईट नहीं हुआ दरिद्राग्रस वहाँ आलोप नहीं हुआ अजात पर में नहीं है तो दिदरिद्रासति दो बन गया दिदरिद्रिशति दिदरिद्रासति। इसमें जो लोप करता है वार्तिक अजादो पर में होना चाहिए वहाँ होगा। 300 पृष्ठ में देखो किंगीति अकिंगीति च अजादो, कित गीत हो अकित गीत नहीं हो किंतु अजादी पर में होना चाहिए। अजादी नहीं जहाँ ईट नहीं हुआ अजादी नहीं मिलने से वहाँ लोप नहीं हुआ दिदरिद्रासति में। यहाँ दिया नहीं ना टीका में, कहीं पुस्तक में नहीं दिया किस में हिंदी अर्थ वाले में नहीं दिया और आतलोपीठ कहीं लिख दिया होगा मैं भी पहले आतलोपीठ से लिखा था पहले आतल अभी दस दस इतने ओ